kompestacja. Piąty maja, z włączonym mikrofonem niedzielę lepiej działa. 5 maja, dzisiaj jest 2011 roku, godzina 21:00, minęła już 3 minuty temu. Witam Was niezwykle serdecznie w czwartkowym wydaniu, normalnie lewatywy umysłu, ale tym razem nie, ponieważ Martin nadawał tutaj w poniedziałek, a ja w zamian za to nadam teraz w czwartek. Podobno były techniczne problemy, ponieważ nadawał z bardzo przenośnego i chyba za bardzo przenośnego komputera gdzieś z odległych krain, czyli z Krakowa. No. Ale to dzięki temu dzisiaj mamy już na pełnym full sprzęcie i wszystko będzie w porządku. Witam Was niezwykle serdecznie, Marcin Hugo Kosiński, tego wieczora pięknego i mroźnego w kontestacji. Zapraszamy wszystkich, którzy są z nami teraz na żywo, do naszego czata, na stronę chatkontestacja.com, bo tam zawsze jest milej pogadać sobie w grupie i poznać inne osoby, które myślą podobnie albo troszkę inaczej, ale umieją się zachować, bo jak się nie umieją zachować, to to lepiej, żeby tam nie były wtedy. Także zaczynamy dzisiaj. Będzie audycja nikowo-kazikowa. No. Jeszcze powiem taką sprawę odnośnie kontestacji, jak zapewne wiecie, chociaż może nas słuchacie po raz pierwszy, to wtedy nie wiecie, że kontestacja tym się różni od wszystkich, od większości innych rozgłośni radiowych, że tutaj mówimy sobie, a nie puszczamy muzykę. A tak naprawdę to robimy coś poza kontestacją, a tutaj sobie tylko... A tutaj sobie o tym opowiadamy także. Ale można dzwonić na naszą antenę. Wystarczy wyciągnąć komórkę albo telefon stacjonarny i wykręcić tam numer 222-195-321. 222-195-321 i wtedy się dodzwonicie tutaj na antenę, jeżeli się wbijecie pośród innych dzwoniących. Taka uwaga organizacyjna, że zdecydowanie większa szansa jest dodzwonić się w pierwszej części audycji, czyli w pierwszych 30 minutach, bo wtedy dzwoni bardzo mało osób zwykle. Za to w drugiej połowie audycji zwykle dzwoni strasznie dużo osób. I tam już wtedy jest mała szansa, żeby się przebić przez te tłumy, które tutaj dzwonią. Także zachęcam do dzwonienia na samym początku. Witajcie na czacie wszyscy, którzy się tam znajdujecie. Obławę już witałem wcześniej, także witam jeszcze Godfathera, starego dobrego Mariusa. Byte Eater jest z nami również. No i ktoś jeszcze. A, no i oczywiście Janna Senyszyn, a Resztyników, a Krawiec jest także z nami. Resztyników nie kojarzę. Bingo jeszcze jest, tak. To Yellow jeszcze, tak, stary znajomy. No, ale nowych słuchaczy również witamy, także dołączajcie się na czat kontestacja.com, bo tam również można sobie rozmawiać na te tematy, o których będziemy rozmawiać dzisiaj. No to za chwilę zaczynamy. Doniesiono mi tutaj, że jestem offline podobno tutaj w telefonie, ale nic takiego mi nie wskazuje, także wszystko powinno być w porządku. A jak najpierw zadzwońcie, to przetestujemy, czy działa dobrze telefon. Normalnie tutaj czuję się jak po prostu na placu targowym. Martinie, zapraszamy cię oczywiście. To, że jesteś chory, to absolutnie niczym nie przeszkadza. Najwyżej ci nie wypłacimy premii w tym miesiącu za niską jakość głosu, ale tutaj cię zapraszamy, bo tu zawsze jest milej rozmawiać w parę osób. Takie jest moje doświadczenie, że zawsze jest weselej w parę osób sobie tutaj prowadzić audycję, a nie w jedną, bo wtedy tak łyso, jak tak gadasz sam ze sobą, szczególnie jak nikt nie dzwoni. No, to jakiś taki dżingielek oddzielający, co by nie. Tu mówi Joanna Krawczyszyn. Program tej rozgłosi jest mi obcy ideowo, bo co tu dużo mówić, stara małpa w czerwonym zębie, ale i tak słucham kontestacji, bo Martin i Hugo to takie ciacha, że chętnie bym ich ucałowała z języczkiem i wysmagała bacikiem. I co ciekawe, mamy pierwszy telefon i telefon jest, zdaje się, od autora tego dżingla. Cześć, Krawiec. Cześć. A jaki był dżingiel, bo nie słyszałem. Dzień dobry. A Jan na Krawczyszyn, wiesz, taka starej taty, dżingiel strasznie. Kurde, co puszczasz jakieś takie starocie? No ja wiem, że muszę przestawić się, ale to zróbmy tą nową stronę kontestacji, to będę miał czas na takie pierdoły jak zmiany dżingli na przykład w programie. I również... Cały ci wysłałem przecież. No wiem, ale to za dużo tylko jest. Krawiec, co chcesz powiedzieć na temat, który nie został jeszcze zadany audycji? O Kaziku? No na przykład. Jakieś refleksje? Znaczy, może... Refluksje. Kazik. Kazik, ja mu wybaczam. Zrobił tyle dobrego, że łaskawie mu wybaczam. Naprawdę. Ale spotkałem go kiedyś, wiesz, mam nawet autografik pod tekstem do krzesła łaski. Znaczy, on jest tak na żywo też taki bucowaty, wiesz, ci powiem. I to ci, co go znają, to wiedzą. Poważnie? To ja w sumie nie znam człowieka, bo to w sumie nie wiem. Ale to ja może nakreślę krótko, o co chodzi. Został jeszcze z nami na antenie, tutaj Martin się dołączył, możesz powiedzieć cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, no w ogóle cały komplet jest. No i dzwonią kolejne osoby. No, to ja powiem krótko, o co chodzi z tym Kazikiem, żeby tutaj nie przedłużać, bo temat się staje już troszkę nudny, tak. No ale jakoś trzeba go podsumować. No, więc ci, którzy wiedzą może, wystosowałem taki apel dwa dni temu, który się znalazł na stronie, ja nie pamiętam tego adresu, musiałem strasznie nieintuicyjny adres dać, no więc już mówię, kaziknoszkurwa.pl. To taki ten. Tak. Krajowa Rada. No, ale właśnie nie podpadałem pod Krajową Radę. Ale no, wydawał mi się ten adres adekwatny do stopnia, jakby to powiedzieć, wkurzenia mojego, kiedy pisałem ten tekst, tam jakieś tam w środku nocy, a wynikał on z tego, że Kazik Staszewski, znany wszystkim oczywiście artysta alternatywny, który jest no, osobą, właściwie jak napisałem w tym apelu, jest legendą i tego temu nikt nie może zaprzeczyć, jest osobą już legendarną i ostatnio zamieszał się w jakieś takie bardzo przyziemne dla mnie zupełnie niejasne w sprawy, mianowicie zaczął pozywać ludzi za strasznie dziwne rzeczy. Jedną osobę pozwał za to, że nie spodobał mu się, znaczy właśnie to nie jemu, tylko jego prawnikowi, pewnie nie spodobał się adres bloga, taki jakiś, znaczy tam nazwa bloga, tytuł bloga, jak ktoś sobie nazwał, ponieważ był on cytatem z utworu Kazika, więc kancelaria wystosowała tam pozew do sądu o naruszenie dóbr, tam nie wiem, praw autorskich, dóbr osobistych, czegokolwiek, nieważne, w każdym razie chcą kontrolować tutaj nazwy, wszystkie słowa, które znajdują się we wszystkich piosenkach Kazika. I potem, żeby było jeszcze śmieszniej, zaczęła ta kancelaria badać straty, czyli wysyłać do firm, które hostingowały tego bloga, zapytania, ile to odwiedzin, ile odwiedzin, ile wizyt, ile odsłon wygenerował ten blog, ile zarobił na siebie pieniędzy. Więc tam autor oczywiście się przyznał, że on zarobił na tym 38 zł w sumie i on bardzo chętnie przeleje te pieniądze pod wskazane konto. I wtedy Staszewski, Kazik się wycofał z tego, bo zrobiła się chryja wielka, że to cenzura i tak dalej. Więc no, ja sobie myślałem, że no, popił człowiek i trochę mu głupio wyszło. No ale się zrobiło teraz w ten sposób, taka sytuacja nastąpiła, że pojawił się kolejny pozew od znanej kancelarii prawniczej Kazika Staszewskiego, że pan Kazimierz Staszewski zamierza tutaj oskarżyć twórcę strony, najbardziej popularnej strony fanowskiej Kazika, czyli staszewskiart.pl, za to, że autor tej strony, staszewskiart.pl, zamieszcza tam reklamy. Reklamy? No, były to normalne reklamy z Google AdWords, które się tam losują, jakieś takie głupawe różne rzeczy. No i na tym kosił pieniądze, czyli nie wiem, zarabiał kilkadziesiąt złotych, z czego na hosting pewnie wydawał kilkaset złotych. miesięcznie. No więc twórca tej no, bardzo, bardzo wielkiej, kultowej też już powiem witryny, z którą wielokrotnie ja korzystałem niejednokrotnie, powiedział: pierdolę, nie robię tego, i rzucił to w kąt. No, tak trochę ładniej to nazwał, ale o to mu chodziło. No kąt i... to brzydkie słowo? I tutaj muszę powiedzieć, że mnie miarka się przebrała. No i sobie tak myślę, pomyślałem sobie tak, że kurde, czemu ten człowiek to robi? Czemu to robi człowiek, który jest symbolem tak naprawdę, no jakby nie powiedzieć, walki z uciśnieniem, o wolność, o niezależność, o nie wiem... niezależność ekspresji, o wolność, swobodę wyboru i tak dalej, i tak dalej. Palniko, jakie ma powody. O zdrowy rozsądek, nie? O, właśnie, no może to przede wszystkim jest właśnie walkę o zdrowy rozsądek. Czemu on to robi? Wystosowałem taki apel, no, który tam, możecie sobie przeczytać, nie będę go tutaj cytował. I co? No i bardzo dużo osób to podłapało, tam się strasznie się rozszedł ten apel po świecie i rozchodzi się dalej, bo widzę tutaj po statystykach, które do mnie spływają. I powiedz mi w takim razie, ty krawiec, czy ty się z tym zgadzasz, czy się nie zgadzasz z tym apelem? Albo z tym Kazikiem? Dla mnie cała ta sprawa jest bardzo dziwna. W ogóle też trochę się czułem zaskoczony tym wszystkim, bo Kazik właśnie mi się zawsze kojarzył z takim właśnie zdrowym rozsądkiem. No po prostu jest to też mój idol, tak samo na podobnych zasadach jak Tymon Tymański, nie? Trochę. I zdziwiłem się całą tą chryją. Znaczy, tam były jakieś takie dziwne, prywatne sprawy, że Kazik chciał, że żona Kazika chciała, aby chciała dostać dostęp do Facebooka o Kaziku też, i autor się nie zgadzał, potem Kazik interweniował. To są takie dziwne jakieś takie kwasy, których ja osobiście bardzo nie lubię, tego typu kwasów. I znaczy, wiesz co, Kazik Staszewski to na swojej stronie dzisiaj sprostował pewne rzeczy, bo wreszcie się odezwał, wiesz, no to dobrze, jak wreszcie się główny zainteresowany odzywa w sprawie, a nie tylko wszyscy dookoła niego, bo to jest takie dziwne wysługiwanie się prawnikami, to co stosuje na przykład Adam Michnik w tej chwili. Jeżeli powie coś o Michniku, to spodziewaj się na pewno jego prawnika następnego dnia z pozwem, że coś o nim wspomniałeś. No więc Kazik główny zainteresowany, rzeczywiście na stronie kazik.pl tam na forum wystosował dużo maili, zresztą jakieś takiej dziwnej porze, 4, 5, 6 rano, które prostują pewne rzeczy, i generalnie on sprecyzował tam, że jemu chodziło w 100% całkowicie tylko i wyłącznie o te reklamy, które się tam znajdowały, że on jako Kazik Staszewski nie reklamuje z zasady nic, A to, że ta strona zawierała reklamy, a de facto opierała się, no jakby nie mówić, na jego osobie głównie, no to się wzajemnie kłóciło, i on by się zgodził na to, gdyby ten ktoś utrzymywał ją za darmo, czyli dopłacał, czyli nie dość, że poświęcał swój czas na robienie tej strony, to jeszcze dopłacał do kosztów utrzymania tej strony, tych technicznych takich, bo to tam kosztuje kilkadziesiąt, kilkaset złotych, nie wiem, zależy jak tam jest to rozwiązane. No. Więc co sądzisz o tym? Może Martin, ty powiedz trzy słowa, czy masz jakieś zdanie na ten temat? Ja nie wiem, czemu ty go tak broniłeś przy tej pierwszej. Mówiłem, że gościowi chyba zmurszał mózg już od przepicia, albo po prostu się starzeje, demencja jakaś go już złapała, albo jakieś inne takie rzeczy. I nie wiem, czemu ty tak myślisz, że to da się na prawnika zwalić wszystko. No przecież to on robi. No, albo, ewidentnie. No bo ty uważasz, że każdy tak postępuje racjonalnie i że wiesz... Nie, no ja uważam, że Kazik, no ja go nie chcę obrażać właśnie. To nie ja obrażaj, to jest człowiek inteligentny, no. I wie, co robi. Do tego obrażasz, bo uważasz, że to on nie wie, co robi, i wszystko robi prawnik, a on jest jakiś niepełnosprawny umysłowo, czy coś? No takie miałem wrażenie, ale to chyba już nie mam tego wrażenia w tej chwili, bo jako, że już główny zainteresowany się odezwał, więc to jakby... Tak, ja się zdziwiłem strasznie, jakie beznadziejnie naiwne i głupie podejście do rzeczywistości ma Kazik. Do reklam tutaj w szczególności, i jakąś dziwną podwójną moralność, bo Kazik przecież występuje w klubach, które są tam wieszone reklamami, i doszedłem do informacji, że w 2006 rzeczywiście z Hejem miał taką trasę koncertową, która była w całości sponsorowana przez kogoś, i on dostawał pieniądze z tych reklam, więc nie wiem, jak on może brać pieniądze z reklam, jednocześnie ludziom zabrać, bo to jakieś niemoralne te reklamy są. Czy on po prostu nie rozumie, jak działa świat, że dostał pieniądze, które nie spadły mu z księżyca wtedy, tylko z tych reklam to było? Ja też muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie, to rzeczywiście mnie też poruszyło, że no, okej, można wybaczyć komuś, czy ktoś nie zna się za bardzo na internecie, chociaż trudno powiedzieć. Nie, no też nie może. No, właśnie... Osoba publiczna nie może nie wiedzieć, co to jest Facebook. No dokładnie. Nie może nie wiedzieć, to, czekaj, on, że ja nawet nie wiem, co to jest. Przerywasz mi ten, w pół zdania. Właśnie o to chodzi, że to nie jest właśnie pierwsza z brzegu osoba, ale jest to osoba, która mówi ci, jak żyć. Ten Martin, czy tam komuś. Mówi mi, tak. Mówi ci, czego nie robić, co robić, jak robić, jak nie robić. Dlaczego tak robić, a dlaczego tak nie robić? I ta osoba potem mówi, że ona nie za bardzo wie, co to jest internet, czyli który ma już 20 lat w tym kraju, powiedzmy. Nie za bardzo się orientuje tutaj w takich rzeczach, nie za bardzo wie, jak działa rynek reklamy, chociaż jest jakby przedstawicielem show biznesu i tak dalej, i tak dalej. No to kurde, to ten człowiek, czy ty wiesz coś o życiu? Kaziku? Tak właśnie te... No. On tak się zgrywa, a w ogóle to prawnik to jest jego kumpel. No w ogóle u Kazika to ze wszystkim jest tak, że no wszystko robią znajomi, nie? I teledyski, cała ta ekipa ze Skurcza i no to u niego zawsze wszystko pozostaje w rodzinie, że tak powiem. To dobrze się znać, bo to wiesz, dobrze mieć znajomych. Okay, dzięki ci wielki krawiec to był, który przygotowuje nam, razem wszyscy przygotowujemy nową stronę kontestacji, już się wykluwa. Dobra. Martin, coś chcesz dodać jeszcze, czy odbieramy kogoś? Ja bym coś dodał jeszcze, nawet dużo bym dodał. No to proszę, to zaraz będziemy was odbierać. Wiem, że dzwonicie wszyscy na słowo, to zaraz. Proszę. Ja chciałem przede wszystkim powiedzieć, że ja mu nie odmawiam prawa, ani chyba nikt, do tego, żeby mógł dysponować swoją własnością intelektualną i tak dalej. Prawa mu nie odbieram do wizerunku i do imienia i nazwiska i nazwy kul i wszystkiego tego, bo sobie na to zapracował i zasłużył i ma. Ja tylko mówię, że on ma prawo z jednej strony oczywiście żądać czego tylko sobie chce, ale z drugiej strony wszyscy jego fani mają prawo wypiąć się na niego i powiedzieć, że to jest kawał fiuta i to jest też ich prawo. Więc czasami po prostu lepiej jest nie wymuszać swoich praw, a już na pewno nie w taki sposób, a tym bardziej jak się z artystą, który no żyje z tego, że się podoba innym, no, że go chcą słuchać z jakiegoś powodu. Jesteś? Jakieś problemy techniczne? No, ale to odbierzmy w takim razie Mariusa, który się dobija do nas. Cześć, Mariusz. Jesteś z nami? Tak, jestem z wami. Fantastycznie. I chciałem tutaj właśnie się odnieść do tego, tak mnie to troszkę rozbawił temat. No. Dlaczego? Dlatego, że w ramówce w tej chwili no nie nadawaną, ale macie moją audycję z 25 marca, patent na zdzieranie kasy, gdzie ja właśnie ten temat poruszałem. Tam akurat na przykład podawałem to na przykładzie tej myszki Miki, że w Stanach Zjednoczonych gość rysuje myszkę Miki, zamieszcza na swoim, powiedzmy, blogu, prawda, komik z myszką Miki i się przypierdziela wielki koncert prawniczy, który no Disneyowi służy. I wali go po głowie i żąda gigantycznej kasy, bo tu koncert strasznie poniósł straty. No a teraz widzę, się to przenosi na polski grunt całkiem nieźle. No w Stanach Zjednoczonych, wiesz, Metallica jest kultowa, a ona jest pierwszym takim zespołem, który niby się broni, żeby nikt czasem na niej nie zyskał, ale to właśnie wygląda tak, że walą po głowach ludzi, nawet nie patrzą, czy słusznie w pewnym momencie. Już wiesz, urasta do rangi paranoi. No Kazik nie zna się, tak, na internecie. On myśli, że gość, wiesz, krocie zarabia na nim. I no właśnie, strona o Kaziku to nie jest strona jednak Kazika, tak? Jeżeli ja zrobię stronę, nie wiem, o kimkolwiek, o prezydencie, o premierze, no to jest moja strona o nim, a nie jego strona. No to właśnie, to trochę tak jakbyś, jakby nie można było biografii na przykład pisać, nie? Kogoś, bo ktoś by mógł zablokować. No wiesz, ale no, znajdowało się tam, znaczy właściwie znajdowały się tam jego teksty, tak? Na przykład jego piosenek. No i wedle oczywiście prawa autorskiego może zażądać usunięcia tych tekstów, ponieważ są to jego ciało. Wiesz, ja w ogóle, jak mówię, generalnie walczę z czymś takim jak prawo do własności intelektualnej i patenty na te wszystkie piosenki, bo dla mnie to jest niedorzeczność. Mówiąc krótko, artyści zawsze korzystali z dzieł swoich poprzedników. Przez całe stulecia. Jest nawet takie powiedzenie, że każda epoka tej twórczości, to akurat było do literatury, każda epoka zrywa z poprzednią, a nawiązuje do jeszcze poprzedniej. No, a co to nie pamiętam, wspólnego? Któryś z was mówił, że Kazik tam chyba tekst z Mickiewicza miał w którymś swoim utworze. Tak, ale Mickiewicz nie wiem, czy zastrzegł tam w umowie copyright. To nie jest ważne, czy zastrzegł, czy nie zastrzegł. To jest ważne, że wiesz, inni nie mogą korzystać z mojego, a ja mogę korzystać z cudzego. Mówiąc krótko, Kazik sam tego niepowołane wymyślał, tylko skąd wziął z przeszłości te rzeczy i je zawarł w swoich utworach. I była, że tak powiem, epoka dla twórców, kiedy artyści mogli tworzyć, po prostu. Masz potrzebę, tworzysz. Tyle. Okej. I tutaj też nie trzeba żadnego wysłuchanego słownictwa, że to jest dorobek kulturowy, cywilizacji, bo to było coś naturalnego, jak to, że 2 i 2 jest 4. I nagle jakieś szuje sobie wymyśliły, że nie, będziemy tutaj patentować, zabraniać. Dobra, ale nie wchodźmy już w temat praw autorskich i patentowania, bo to jest, wiesz, szeroki temat, zresztą poruszaliśmy niejednokrotnie. Ja wiem, że pewnych rzeczy nie rozumie. To czy, pytanie jest takie, czy on na tym zyskuje, czy nie, jeżeli, że tak robi. Ja myślę, że on tak usłyszał coś, a dopowiedział sobie drugie. W sensie, on usłyszał, że ktoś, Kazik, na tobie zarabia, tak? On nie wiedział, wiesz, ile, bo się nie zna, prawda, nie wiedział, jakie to są kwoty. I tu patrzy reklama jakaś. On nie patrzy, że to jest jakaś tam losowo generowana reklama, tylko o, gość zarabia na mnie, na pomidorach, ja pomidorów nie reklamuję. No rozumiem, że on się nie zna i że to, że tak powiem, niepotrzebnie zrobił aferę. Mhm. Na przykład jest strona, która jest mirrorem kontestacji gdzieś tam i która też ma reklamy AdTaily na swojej stronie. Więc oni też zarabiają pewnie te niebotyczne 3 zł albo 13 na miesiąc. Ale wiesz, to już akurat musisz wiedzieć dokładnie, jak to działa. Ja rozumiem, że on po prostu tego nie wie. On tylko wie, że ktoś tam zarabia na mnie. To mi się nie podoba, bo to jest moje. Okej, okay. Dobra, dzięki ci wielkie, Mariusz, bo musimy kolejnym pozostawić antenę. Tylko najgorsze, Martin, ty jesteś już z nami, nie? No chyba jestem, a nie wiem, gdzie mnie przerwało. Taki ładny monolog miałem. No właśnie, tak trochę nieładnie w pół zdania, właśnie w pół słowa. Niestety nie wiem, czy się tak, wiesz, nakręci, żeby znowu to kontynuować. Ale czy on, wiesz, bo on na tym traci dużo, nie? Bo to jest w ogóle bez sensu, bo widać po pierwsze, że traci fanów, bo ludzie w ogóle patrzą, patrzą. What the hell? To o co mu chodzi? A może przejrzeli na oczy teraz. O co mu chodzi? O co temu człowiekowi chodzi? Że ktoś reklam nie może dać na swojej stronie? Ja się obawiam, że ludzie mogą nagle stwierdzić, że czy ja przez całe lata słuchałem tego człowieka i uważałem, że to jest inteligentny człowiek i tak dalej, no to właśnie to chyba się przejrzałem na oczy. No to będzie gorsze dla niego niż wszystko inne chyba. Bo przez internet oni po prostu to mogą zrobić. Mogą zrobić i taki jeden głupi, na przykład taki Kosiński, może sobie napisać apel, którego napisanie no nie trwa długo, tak? Nie jest to nic skomplikowanego, zarejestrować sobie jakąś domenę i to nagle zobaczą setki tysięcy osób dotychczas na przykład. A potem może jeszcze ktoś. I co? To każdy może teraz tak zrobić w internecie, to już nie ma może żadnych barier. To już przez Facebooka albo przez blogi to już poszło sobie w świat teraz i no Kazik nie wie jeszcze, co to jest internet chyba. No, to się dopiero dowie. Chyba właśnie już wie, ponieważ to nie mógł spać w nocy przecież, jak go ten, bo zaś on napisał, że dostał 500 maili, z których połowa się zaczynała ty kurwo. No, to tak, a to kobieta dostała. To poziom słuchaczy trochę Kazika, to chociaż właściwie ostatnio z kontestacji też jakoś chyba się zaniża. Ale mamy Janka na antenie. Cześć Janku. Cześć. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, bo tutaj jest rozmowa, jakby Kazik był inaczej, dość inteligentnym człowiekiem, ale ostatnio się zachowuje jak kompletny debil, bo chciałbym przypomnieć, że wtedy jak była ta afera, co z tym cytatem było, to on stwierdził, że on usłyszał od swojego kolegi prawnika, że coś takiego jest, on gdzieś wyjechał i dał mu pełnomocnictwo i on nie wiedział, co się dzieje. Tak napisał, tak, pamiętam. Tak stwierdził i udawał, że on nic nie wie, mnie tu nie było, ja tam się dowiedziałem z gazet i w ogóle. A teraz wychodzi na to, że po prostu świadomie to zrobił i wtedy i teraz, tak? I bo jak byle polityczyna bierze i po prostu kłamie w żywe oczy. No nie, no. Tak to wychodzi, tak? No skoro poprzednio odwalił taki numer i twierdził, że ja nic o tym nie wiedziałem, bo no to załóżmy, no to ja uznałem okej, okay, tak? No, to jest jego kumpel, uznał, że tamten będzie działał dla jego dobra, tak? No sobie gdzieś tam pojechał, ma prawo człowiek. Ale w momencie, kiedy chodzi znowu taka sytuacja jakaś druga, tak? No to wtedy to już wygląda w taki sposób, że to wcale nie jest jakby z jego plecami, tak? Tylko, że Kazik ma pełną świadomość tego, co się dzieje. Ale teraz Kazik powiedział, że absolutnie, teraz się przyznał rzeczywiście w nocy dzisiaj, że on to jakby świadomie za jego zgodą i tak dalej, że on też jest przeciwko tym reklamom i tak dalej, ale to nie zarzucajmy mu kłamstwa w poprzednim razie, wiesz, może mogło tak być, jak mówił. A co do tych tutaj bo zresztą na GG, no, link jest do tego twojego artykułu, no, tam, i tam z kolei można przyjść do, na odnośnik tej strony, o której wspominałeś teraz, tej fanowskiej, mhm, i stamtąd z kolei można się przebić i gość opublikował, jaka była wymiana maili, co nie? Tak. Między nim, a tam, a menadżerem Kazika. Tak, no i z tego wyraźnie wynika, że problem na przykład z tym, że właściciel strony tej na Facebooku, co nie, to on nie zabraniał publikować tam niczego tej żonie, już nie wiem kogo, się pogubiłem w tym wszystkim, tylko ona po prostu była zaleniwa, żeby wysyłać to do wszystkich, co nie, tylko chciała, żeby to się, żeby to wyskakiwało od razu na ścianie dla każdej osoby, która tam wejdzie. I o to poszło na przykład z Facebookiem, co wynika bezpośrednio z maili. Albo tak samo z maili wynika to, że Kościół zdjął wszystkie reklamy, które się nie podobały menadżerom i Kazikowi, a zostawił tylko te Google, co nie? Żeby tam się utrzymała strona. Tak. Zaczyna chwila się z tego zrobiła. I też się zresztą nie utrzymuje z tego, tak. Ale to nie mieszajmy tej sprawy z tą synową, bo to jest niejasne i takie w ogóle poboczne. No tak, ale mówię, zupełnie... no, jakaś, no nie wiem, co się z tego zrobi, jakiś... No takie... Kurde, świat się kończy, dopiero kwiecień jest, a już tyle rzeczy się w tym świecie jakichś dziwnych zrobiło. No to jest takie dziwne coś właśnie, że ludzie jakoś, nie wiem, tracą perspektywę w pewnym momencie. Ja nie wiem, co się z nimi dzieje. To, bo kurde, ja nie, jakoś, nie wiem, nie chcę stracić tych złudzeń, że Kazik Staszewski, no to jest jakiś jeden z autorytetów wciąż, cały czas jednak. I to nawet z tych nawet lepszych autorytetów, w wyborze autorytetów, jaki mamy dookoła. I to nawet przy takich osobach bardziej irytuje niż przy jakichś takich zwykłych, przy kimś, tego kogoś się nie szanuje, to nie? No bo jak kogoś nie szanujesz i odwali jakąś lipę, no to wcale się to nas nie dziwi. No nikomu innemu byśmy nie poświęcili tyle czasu w audycji. A tutaj to się, no nie wiem. A ja, wiesz, nie wiem. Wiesz, Jacek Kaczmarski też grał na koncertach wyborczych opcji, których no nie popieramy. Tak można powiedzieć. No, no ale... ciekawe. Mam nadzieję, że to się skończy na tym drugim, na tej drugiej sprawie i się nauczy na tym, że nie należy specjalnie wojować ze swoimi fanami, bo to jest tylko głupota i wbijanie sobie noża w bebechy, a nie jakieś tam rozwijanie i dbanie o swoje prawa i po prostu już tego więcej nie będzie. Bo naprawdę, jeśli trzeci raz coś takiego odwalą, to co? Polecą jego fani dość szybko. No, taką, takie mam wrażenie. Okej, okay, dzięki ci wielkie Janku. To był Janek w kontestacji. Jeżeli się to stanie po raz trzeci, to ja nie wiem, co się stanie, ale Kazik ma teraz dwa wyjścia właściwie. Czyli po pierwsze albo już nie włączać internetu w ogóle i najlepiej wywalić prawnika, albo próbować zrozumieć współczesny świat, jak on działa i że on nie jest z zasady zły, jeżeli się pojawiają tam na przykład reklamy. Albo na przykład, że świat nie robi się zły w momencie, kiedy pojawiają się pieniądze. O, w jakiejś formie. Co myślisz? No ja mam wrażenie, że Kazik ciągle w PRL-u siedzi tak w głowie i on chyba nigdy z niego nie wyszedł, z przerażeniem właśnie się orientuje. Jeżeli Kazik tak ma, to może inni też tak mają. Więc trochę mnie to szokuje. Że nie wiem, że pieniądze to zło, zarabianie pieniędzy to jest coś no bo to nagannego? Jest taka mentalność, no jakby jakiś Lenin czy coś, no po prostu nie wiem, no wszystko co się kojarzy z pieniędzmi, z komercyjnością to jest złe, zarabianie jest złe, dobra jest bieda, takie jakieś dziwne podejście wyłazi z tego. Prosimy na czacie nie dawać dużych obrazków, bo będziemy wypieprzać takich ludzi. A wszystkich zapraszamy na naszego czata na stronę chatkontestacja.com lub do dzwonienia na antenę na numer 222-195-321. Jest to numer warszawski, stacjonarny i tyle kosztuje właśnie, ile was kosztuje połączenie z takim numerem. Słuchacie kontestacji Radia Ludzi Wolnych, z którym rozmawiamy na tematy takie, na których się nie rozmawia w innych rozgłośniach. Dzisiaj na temat zaczęliśmy od Kazika Staszewskiego, który zaczął pozywać może nie wszystkich dookoła, ale z bardzo takich wyselekcjonowanych, strasznie dziwne osoby, którego to działania nie rozumiemy. I o tym sobie dzisiaj rozmawiamy, ale chyba będziemy w takim razie powoli kończyć. Co będziemy kończyć? Dlaczego? Temat. No bo co chcesz jeszcze dodać właściwie? Coś jeszcze jest do dodania? No nie wiem, to właśnie chciałem to dokończyć, co zacząłem, że... No. że nie wiem, czy to się dokończyło. Ja uważam, że człowiek, on ma prawo, ale każdy ma prawo też do tego, żeby go uznać za... I tutaj można dowolnych słów użyć, bo każdy może myśleć, co chce. No, żeby nie było wątpliwości, my tutaj nikomu nie zabraniamy egzekwowania jego praw. My tylko się dziwimy, że ktoś nie zdaje sobie sprawy z tego, co będziemy potem wszyscy myśleć o kimś takim, kto egzekwuje swoje prawa, nie? Znaczy nie wszystko, co jest możliwe do wyegzekwowania, jest dobre, jest słuszne i jest mądre i przynosi korzyść. Wszystko można, ale nie wszystko jest pożyteczne. O, tak ogólnie i tak szczególnie. No, w stosunku do... Tak. Także jeżeli, nie wiem, kiedyś nam przyjdzie do głowy, żeby kogoś pozywać, bo nie wiem, co używają, czy czego mogą używać. No mogą zrobić dokładnie to samo, jakiś fanpage mój na przykład. O, może no, powstawały takowe zresztą. No i co? No. I umieścić tam, nie wiem, reklamę, albo gołą babę na przykład. Chciałbyś gołą babę mieć? Ja na swojej nie, ale to jest jego strona, więc co mnie to obchodzi? On tylko chciał, żeby on wyraźnie powiedział, że to on prowadzi stronę i niech se robi, co chce. Jego strona. Lechowiczart.pl na przykład. Na przykład. No, jak ja się mogę zawsze odciąć, jak będę chciał. No. Ale to, co ja bym zrobił, to ja bym mu zapłacił, żeby nie miał tych reklam, bo jeżeli ja mam, na przykład ludzie na koncerty moje przychodzą, bo na tą stronę wchodzą, a to się działo z Kazikiem, i reklamę mam ogólnie dobrą, no to przecież, no a gość to jeszcze za darmo prowadzi, no to po prostu bym nie miał w ogóle, no rany, głupie by mi było się do niego doczepiać, skoro robi tyle dobrej roboty, a ja się go czepiam, że jakąś reklamę ma, co mi się nie podoba, no. To ja bym mu serwer zafundował, to stary. Ja też bym powiedział, przenieś się na mój serwer, nie będziesz musiał mieć tych głupich reklam. No. Ale to trzeba najpierw nauczyć się tego, co to jest serwer i do czego to jest potrzebne w dzisiejszym świecie. Że to jest tak jak papier, jak się wydaje książkę. To wszystko kosztuje. Słuchajcie, kontestacji. No. Godzina 21:34. Tam któryś tam maja mamy i dzisiaj rozmawiamy na... Piąty, imieniny. Czyje? A, maja. Maja właśnie. Tak, imieniny maja są dzisiaj. No, to tyle może w temacie Kazika. Jeżeli coś chcecie dodać jeszcze, to w komentarzach oczywiście na stronie kontestacja.com pod tą audycją, która się pojawi dzisiaj jeszcze przed północą zapewne. Jak zresztą wszystkie inne audycje, które są nagrywane wcześniej. No, dobra. Ostatnio chciałem przejść do tego tematu. Ostatnio nie wiem, czy kojarzysz taki urząd Najwyższa Izba Kontroli. Bo ty, no, bo ty nie pewnie. Masz tego telewizora, to nie wiem, czy słyszysz o niej, ale no, się pojawia dosyć regularnie. Pojawia się w kontekście tego, że, bo jak sama nazwa wskazuje, Najwyższa Izba Kontroli zajmuje się kontrolowaniem. Zajmuje się kontrolowaniem działań urzędów lub firm, w których państwo ma jakieś udziały, o tak powiem. Czyli zajmuje się, ostatnio się na przykład zajmowała kontrolowaniem Straży Miejskiej, tego jak działa, wybiera sobie tam jakieś kilka urzędów, idzie i kontroluje wszystko, sprawdza jak to się ma tak w praktyce. I tak samo jest z tymi różnymi spółkami, z udziałami Skarbu Państwa, również tam NIK może przyjść i sobie zobaczyć, o co tam chodzi. No i muszę powiedzieć, że te raporty są nad wyraz zawsze ciekawe, bardzo medialne, ponieważ zawsze wychodzą nieprawidłowości, jak to się nazywa ładnie. Na przykład w raporcie bodajże o Straży Miejskiej teraz wyszło to, co wszyscy wiedzieli od samego początku, że Straż Miejska nie zajmuje się niczym innym jak wystawianiem mandatów za na przykład przekroczenie prędkości, albo za złe parkowanie, albo tak, za takie inne rzeczy, podczas gdy to jest 1/26 ich obowiązków. O. Czy to cię zdziwiło? I teraz już wiadomo na papierze to. Teraz już tak, dokładnie wszyscy wiedzą, już mogą sobie nawet przeczytać na stronie nik.gov.pl o tym. No ale przez ten raport jakby trafiłem też do innych tam ciekawych artykułów na tej stronie. Nie wiem, czy kiedyś przeglądałeś sobie stronę? A nie. Niku? No właśnie, ja też jakoś strasznie dawno tam nie trafiłem. A kto tam przegląda przecież? No my. po to, żeby mieć temat audycji. I ma na przykład NIK o korupcji, taki poddział swoich kontroli i tam się znajdują różne kontrole, które świadczą o tym, że nastąpiła korupcja. Właściwie tak. To chyba wszystkie powinny de facto o tym być, ale mają taki specjalny poddział. No i jest to bardzo lektura ciekawa, bo na przykład jeden z takich, bo to jest bardzo ciekawy obraz tego, w jaki sposób państwo sobie najpierw stwarza problemy po to, żeby potem móc sobie to skontrolować i stwierdzić, że są nieprawidłowości, że to nie działa zawsze. A co dalej się dzieje? No to nic się nie dzieje właściwie. To przydatna izba jest. No, nie, bo ja nie wiem, czy są jakieś, no, nie wiem, czy na przykład Najwyższa Izba Kontroli wydaje raport o tym, że Straż Miejska zajmuje się fotoradarami tylko i wyłącznie, stawianiem na 40 w tych czterdziestkach, ograniczeniu do 40 w krzakach, tak, fotoradar, to się je 70-300 wydawać, no. No i tak, wiesz, no, 300 zarobić tak co kwadrans, no to jest fajny przerób. To można sporo dniówek w ten sposób średnich krajowych zarobić. I czy coś się stanie po tym raporcie? No zapewne się nic nie stanie, ponieważ to jest jakby stwierdzenie pewnego faktu obiegowego. Przychodzi, wszyscy o czymś mówią, przychodzi Izba Kontroli i mówi, tak rzeczywiście jest. I tyle. I się nic nie zmienia. A my potem o tym powiemy i też się nic nie stanie. No. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było, tylko aplauz i zaakceptowanie. Tak właśnie musi być. Na przykład w 2010 roku, czyli w tym poprzednim roku, jakieś pół roku temu, nie, więcej, we wrześniu w każdym razie, NIK wydał raport o kolejkach do lekarzy. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Najwyższa Izba Kontroli zajęła się tym, dlaczego są kolejki do lekarzy państwowych. O, już wiedzą? Już. Znaczy, to jest tak, że NIK stwierdziła, że w wielu przypadkach listy oczekujących, to się nazywa tak ładnie, kolejka to się nazywa lista oczekujących, były prowadzone nierzetelnie i nieprawidłowo. No. Tak. Już same informacje o zasadach wpisywania na listy nie były podawane do publicznej wiadomości w ponad 40% szpitali kontrolowanych. Co tam jeszcze było? Wbrew obowiązkowi 20% szpitali nie kwalifikowało przy zapisie pacjentów do kategorii przypadek stabilny lub przypadek pilny, co mogło stwarzać późniejsze nadużycia, ponieważ tak najpierw się zakwalifikuje, potem już nie można już przesunąć kogoś. Jak jesteś stabilny, to jesteś na końcu. Czyli najgorzej być stabilnym, Martin. No to wiem. W Polsce mieszkam nie od dziś. Tutaj trzeba być pilnym. No i generalnie wyszło im to, że co? Że około 40 i tam kilkadziesiąt, około 40% pacjentów było wpuszczanych bez kolejki. Właściwie tak bez powodu. Czyli, wiesz, bo to jest dział o korupcji, więc oni tak sobie mogą później ekstrapolować. Jak to sprawdzili, skoro to tak... No bo tam się, bo nie było żadnych we wpisach nie było żadnych przyczyn ważnych. No właśnie, więc jak sprawdzili, jak nie na wpisach? No na wpisach właśnie sprawdzili. I tam nie... I z czym porównali? Jak to z czym? No, z innymi wpisami? No nie, no, że nie było żadnych przyczyn, żeby ktoś wszedł bez kolejki. Bo jakby na przykład człowiekowi zatrzymywało się serce, to dostaje wpis, że słuchajcie, jemu eksploduje serce za chwilę. No i wtedy może wejść bez kolejki w tym wyjątkowym przypadku, chociaż zwykle nie wchodzi wtedy. A to dlatego ty wtedy tyle godzin czekałeś i pojechałeś do domu? Tak, bo ja byłem stabilny, a niestety były same pilne wtedy przypadki i moja tam złamana noga się wtedy nie kwalifikowała do przypadku pilnego. Mogłem przecież spokojnie za 2 tygodnie sobie przeżyć, tak? Przecież nie umarłbym. No. Umarłbyś, nie umarł. To czemu to jest korupcja jakaś? No, być może jest korupcja. No, dobrze. Także no, to jest tak, wiesz, pokazuje to jedną rzecz, mianowicie to, że świetnie właściwie NIK uosabia, znaczy obrazuje nam to, w jaki sposób państwowe służby nie mogą działać dobrze nigdy, w żaden sposób, ponieważ nie ma właściwie żadnego absolutnie, nie ma absolutnie żadnego kryterium, znaczy jakieś trzeba przyjąć kryterium w przyjmowania na przykład kolejnych klientów, ponieważ usługa jest za darmo, tak? Lekarz jest za darmo, wobec tego wszyscy chcą do tego lekarza sobie pójść, nawet jak nie potrzebują pójść. No to według przepisu. To jest tak, nie, to jest oczywiste, że coś jest za darmo, no to jest absolutnie dużo więcej klientów niż jakby było, gdyby to było płatne. No to popyt nieskończony właściwie. Dokładnie, więc jest nieskończona kolejka zwykle. No. A jak się znajduje, jak jest nieskończona kolejka, to się pojawia no pokusa, żeby tą kolejkę skrócić, czyli właściwie, żeby przewrócić normalność. Czyli żeby zapłacić za to, żeby pójść do lekarza. Czyli tak jak powinno być, tak jak jest w każdej innej normalnej, prywatnej klinice, to właśnie wszystkie państwowe kliniki dążą do tego, żeby być tak jak prywatne. Ale nie, przychodzi Izba Kontroli na przykład i mówi, że to jest złe, absolutnie to jest naganne i tak nie powinno być, należy ich wszystkich zamknąć, wsadzić do więzienia, podczas gdy właściwie to jest właśnie normalność, która powinna być. Martin, co sądzisz? No to nie ma to jak zrobić niemożliwe do spełnienia założenia, a potem je konsekwentnie się ich, prawda, trzymać. No. Gdyby NIK rzeczywiście to kontrolował skutecznie, to by doprowadził do tego, że nikt by się już w ogóle nie dostał, ten kto powinien, do lekarza. Był taki absurd do reszty. Po prostu kolejki by były nieskończone i ludzie by się tam dostawali, ci, którzy najmniej potrzebują. Ci, którzy najdłużej poczekali sobie, czyli ci, którzy mają najwięcej wolnego czasu. No, czyli na przykład emerytka z grypą, albo no. Taka, która ciągle myśli, że jest chora, albo taka, co się nudzi i nie ma z kim pogadać. Bardzo dużo takich chodzi do szpitali. Bardzo dużo. Z tego, co pamiętam jeszcze kilka lat temu, kiedy tam byłem, to właściwie tylko takie osoby widziałem. No więc i NIK chce bardzo, żeby tacy ludzie właśnie chodzili, bo mają prawo. Przyjechał jeszcze jeden gość, który miał rozwaloną twarz całkiem. No to okej, on mógł potrzebować rzeczywiście pomocy, ale cała reszta to nie tak pilnie. Bardzo mnie zainteresował inny przypadek. Przypadek, ja go nazwę paragraf 428. O, jest. Tak, paragraf 428. Pustka. Nic. Absolutnie nic. Kontrolerzy NIK stwierdzili, że w rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku, to był kontrola z 2010 roku, no więc zorientowali się po 8 latach, że z 2002 roku pojawił się tajemniczy paragraf 428, do autorstwa którego nikt się później nie chciał przyznać. Do czego doprowadził ten tajemniczy paragraf? Doprowadził do zmonopolizowania rynku napraw maszyn górniczych przez ich producentów, w efekcie czego kopalnie straciły setki milionów złotych i kontrolerzy izby skazali po 8 latach, przypominam, możliwość korupcyjnego podłoża tej sytuacji. Niestety nie wiadomo, komu postawić zarzuty, bo nikt się nie przyznaje do tworzenia prawa w tym kraju. To jest problem. Kogo te przepisy? Nie, to pan, to sąsiad. Dobra, najpierw jedni mówią, że trzeba koniecznie się przestrzegać wszystkich przepisów, a potem jak się jakiś okaże, nawet nie wiadomo, kto je zrobił. Tutaj nie ma nikogo, kto za cokolwiek odpowiada. Więc niech ci zacytuję. Każdy ma na kogoś zwalić winę. Niech ci zacytuję fragment tego raportu. Cytuję, między 15 maja a 17 czerwca 2002 roku, pisze raport NIK po 8 latach, dodane zostały do treści czego? Czekaj, bo coś tutaj pominąłem. To czekaj, jeszcze wcześniej. W każdym razie wątpliwości były odnośnie brzmienia tego paragrafu w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. To było to rozporządzenie. I ktoś dodał do słowa remontuje. Dodał do treści słowa remontuje słowo producenta, o tak powiem, czyli dodał dwa słowa de facto, które mogły sugerować, że że od tej pory do napraw sprzętu kopalnianego można jedynie uprawnić producentów tego sprzętu, a nie nikogo innego. Co spowodowało wzrost kosztów naprawy tych sprzętów o kilkaset procent. Następnie No i właściwie nikt nie wie, o co chodzi. Tutaj są również przykłady podane. Jedna z firm w 2005 roku sprzedawała kopalni w Bielszowicach niektóre części zamienne po cenie zawyżonej, czyli rozumiem, że wyższe niż pierwotna, o 297% w stosunku do ceny w poprzednich tych przetargach. Także straty kontrolerzy ocenili w tym tylko przypadku na 168 milionów złotych. Martin, co powiesz o tajemniczym paragrafie 428? Ja chcę wiedzieć, kto go zrobił. Zrób jakieś śledztwo dziennikarskie, czy co? To było w 2002 roku, to było 18 lat. Kto wtedy rządził? 8 lat temu. 9 lat temu. Z SLD? Co za różnica? Nie wiem, no. To jest niesamowite, patrz. Ile, że jest prawo, jest rozporządzenie, to nawet nie jest ustawa, to jest rozporządzenie, to jest wiesz, takie wewnętrzne, prawie wewnętrzne prawo, które pojawia się w jakichś tam dniach, zostają dodane dwa słowa i setki milionów złotych zmieniają właściciela. No. I nikt nie wie, kto ustala prawo w tym kraju, co ciekawe. I to mnie najbardziej fascynuje, że nikt nie wie, kto dopisuje właściwie te ustawy. No właśnie, i to tworzy sytuację, kiedy nikt nie jest za nic odpowiedzialny. Nikt, ani jedna osoba. Wszyscy robią z czystym sumieniem wszystko. Co ciekawe, nikt nie zarzucił tutaj, chociaż nie, bo to posłowie nie musieli nad rozporządzeniem głosować, to nieważne. Bo myślałem, że właściwie, jeżeli ktoś tam... Ale ministrowie są, nie? Ministra się pociąga, to chyba, nie wiem, jakiegoś najwyższego rangą, nie? A ja skąd ja mam wiedzieć? No zawsze tak jest, nie? Że jak nie wiemy, kto, to ten wyżej. Ale to są takie normalne zasady. Ja nie wiem, jakie są w Polsce. No to było, nie muszą być to było rozporządzenie ministra gospodarki. No to jeżeli minister gospodarki to podpisał, no to chyba wszystko jedno, kto napisał tam te słowa, dopisał. Ważne, kto podpisał. Dzwońcie, jeżeli macie jakieś komentarze do Niku. Może macie jakieś ciekawe przypadki tutaj, które wyśledziliście w raportach NIK-u, na numer dzwońcie 222-195-321 lub na Skype'ie na kontestacja.com. No, inne raporty NIK-u dotyczą na przykład jakichś przetargów na remonty nieruchomości wojskowych, gdzie NIK się dopatruje, że połowa z nich jest robiona całkowicie z dupy, czyli bez żadnych tam procedur, jako tam dodatkowe, takie uznaniowe. Tam, takie no dobra, remonty. Ale co się dzieje z tymi raportami wszystkimi? One są fascynujące. No, tylko co dalej? No, nic, no idą do telewizji i do internetu. No nie idą nawet, no... Idą, tak. Idą, TVN zrobi dobry materiał, ktoś powie, wiesz, jakieś dwa mądre zdania i się nic nie zmienia właściwie. A może się coś zmienia, może jestem taki trochę czarnowic, no nie wiem, może, ale ja nie usłyszałem na przykład o tym, jak jeżeli NIK napisał tutaj, czy wydał kolejny raport w 2009 roku już, czyli już kawał czasu temu. I o tym samym pewnie. W czerwcu. Z kolei o korupcji przy opłatach na zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Czyli, że jeżeli są zezwolenia, właściwie licencje, koncesje na sprzedaż alkoholu, które są terytorialne tutaj w tym kraju, no to jest ich liczba ograniczona na danym terenie, no to naturalne jest, że się pojawi osoba, która będzie chciała zapłacić takiemu urzędnikowi za to, żeby taką koncesję dostać i zarabiać pieniądze normalnie, żeby znowu przywrócić normalność. Jak mam takie wrażenie, że ma rację Wojtek Cejrowski, który mówi, że tak naprawdę korupcja jest bardzo zbawiennym, świetnym, bardzo dobrym zjawiskiem, ponieważ przywraca normalność. No tak, ja to zawsze, od zawsze mówiłem, odkąd... Znaczy, no tak, bo wtedy tam, gdzie jest regulowana sztucznie zaburzona zasada popytu, sprzedaży i ceny, tam przychodzi zawsze wolny rynek i wtedy za pomocą właśnie korupcji. I dzięki temu tylko da się w ogóle egzystować jakoś. No, NIK napisał, że zezwolenia były wydawane nieprawidłowo, niejednoznacznie i nierówne było traktowanie sprzedawców. No. I co? A oni by chcieli równość, nie? No właśnie nie wiem, oni to co postuluje wtedy, Najwyższa Izba Kontroli? Żeby co, zamknąć tych urzędników, czy może po prostu, żeby znieść pozwolenia na handel alkoholem? I to byłoby właściwie rozwiązanie po pierwsze tanie, po drugie szybkie, po trzecie równe. Skuteczne. Wtedy by się wszystkich sprzedawców traktowało równo. Czyli każdy mógłby sprzedawać, co mu się żywnie podoba, na przykład wódkę albo koniak. I nie byłoby korupcji, co ciekawe. Czyli właściwie nie było się, by się czym zajmować już wtedy. No, As na czacie powiedział, korupcja przywraca normalność? No nie, bez takich herezji. I użył słowa na K jeszcze. O, tutaj natrafiłem na zdanie Niku odnośnie tej sprzedaży alkoholu. Nik proponuje wprowadzenie zmian w ustawie, które zobowiązałyby samorządy do obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia w przypadku opóźnień w dokonywaniu wpłat przed przedsiębiorcę. Aha. Czyli taki wolny rynek nałożony na niszczenie wolnego rynku. Nie? Czyli najpierw bierzemy, jak jest wolny rynek, to trzeba zaingerować, żeby go nie było, a potem za pomocą kolejnej ustawy wprowadzić tam wolny rynek. Ja tego nie rozumiem po prostu. Halo? Czemu się krawiec włączasz? Cześć. Myślisz, że to babcia. Ja tu klikłem właśnie na przycisk taki dołącz do rozmowy. Jestem. No bo masz specjalne uprzywilejowania, ale to chwilowo tylko. Chwilowo, już wiem, już drugi raz to się... Nie... Co powiesz o pozwoleniach na wódkę, na sprzedaż wódki? Zacytuję Kazika. We don't want any prohibition in the Warsaw, tak to było? No, dobrze mówił, tak. On za to cię może pozwać. Dokładnie. Już. To już... Jednego już pozwał. Szczególnie, że nagramy tę audycję i później się dzięki temu stwierdzeniu rozpropaguje i będziemy zarabiać na reklamach. No, a czemu nie mówicie nic o Osamie, ani o kibolach? No to przecież to, popatrzcie, ostatnio tak sobie przyszło mi do głowy, że skoro nasz rząd od tylu lat nie potrafi sobie poradzić z bandą chuliganów, to jak oni się mają brać za poważniejsze sprawy, za gospodarkę, za poprawę prawa, znaczy za lepsze jakieś prawo dla nas, no jak? Cisza. Wiesz co, bo oni ich stworzyli, no to trudno, żeby walczyli z kimś, kogo tworzą. No to jak jest tajemnicą Poliszynela, że wszystkie banditierki kibicowskie w Polsce żyją dzięki temu, że są nielegalne narkotyki chociażby, albo że są wysokie akcyzy na alkohol i papierosy i dlatego się tworzą gangi. I dlatego oni tam, wiesz, działają sobie. No, to... no i tak by się tworzyły. Tak. Nie tworzyłyby się właśnie. Nie tworzyłyby się w taki sposób, jaki to się dzieje w Polsce. W Polsce to jest zorganizowana przestępczość, która no, gdzieś się musi jakoś spotykać, organizować, gdzieś się musi wyławiać te młode talenty. No i ona by dalej była, tylko by była biedna. Nie, bo nie miałby kto ich wyławiać. Byłaby biedna, tak, byłaby słaba i wtedy nie byłoby problemu z poradzeniem sobie. A wiesz, a w momencie, kiedy masz policjanta, który zarabia, nie wiem, 2000 złotych, to on naprawdę nie będzie walczył, szczególnie dla kogo walczyć o bezpieczeństwo. Nie ma dla kogo walczyć w tym kraju. No ostatnio co spotkałem policjanta, to tylko mówił mi, ile zarabia i że jak mało i że jak on ma przerąbane. Od tego policjanci, od razu polskiego policjanta poznać od razu. Wystarczy 5 minut rozmowy i jest, gdzieś na pewno zacznie narzekać na pieniądze. Tak, także to chyba Polak, nie? Tak. To tyle, jeżeli chodzi o, prawda, no, ale, misję, służbę. Tak, ale to właśnie to nie są osoby zmotywowane do tego, żeby bronić kogokolwiek przed kimkolwiek. Ja się obawiam, że jakby mieli dużo pieniędzy, to by jeszcze mniej byli zmotywowani. Oni w ogóle nie są do niczego zmotywowani, no. Jakoś mnie to nie dziwi osobiście. No, w ogóle widziałeś w budżetówce jakieś zmotywowanych ludzi? No tak właśnie słabo z nimi. Ja czytałem kiedyś tak o nauczycielach, tak 100 lat temu, czy tam 200 lat temu, że to byli tacy. Ale to nie wiem, ja tylko czytałem, ale oni chyba nie byli do końca państwowi. Ja miałem takich dwóch w szkole, byli. Tak? No byli tacy, no rzeczywiście, ale to no zdarzają się tacy nauczyciele. Wśród nauczycieli to jeszcze jakieś wyjątki są. A wśród policjantów no też są wyjątki gdzieś, ciągle są te wyjątki, ale ich jest za mało, no to na wyjątkach się nie zajedzie daleko, nie? Co byś powiedział Nikowi, który opublikował raport o tym, że samorządy nie radzą sobie z utrzymaniem dróg w dobrym stanie technicznym? Bym powiedział, że bardzo dobry raport. Zgodny z prawdą w 100%, muszę świetny powiedzieć. Świetny raport, proszę państwa. wytknęli kontrolerzy samorządom, znaczy nie samorządom, tylko zarządom dróg, pobłażliwość w wyciąganiu konsekwencji finansowych wobec firm, które zobowiązały się do utrzymania tych dróg w stanie należytym, szczególnie w okresach zimowych. A to ja wytnę pobłażliwość Nikowi za to, że nie powywalał ich wszystkich z roboty. No i co byś powiedział? Że bardzo dobry raport, świetny, fantastyczny raport. No dobrze. Najwyższa Izba Kontroli sobie bardzo upodobała, z tego co widzę, w swoich tam kontrolach, szczególnie tych, gdzie się korupcja przewija, różne zakłady lecznicze, albo opiekuńczo-lecznicze, albo tym podobne tam szpitale, kliniki, zakłady właśnie opiekuńczo-lecznicze, tak zwane ZOL-e na terenie całego kraju, i wszędzie tam wskazuje nieprawidłowości, czyli korupcję. Też w lipcu. Ale jak dużą? A to zależy gdzie? Co byś chciał wiedzieć? No nie tak, średnią krajową mniej więcej. Czy to są drobne incydenty, czy powszechne? No to weźmy sobie na przykład szpitale kliniczne, które NIK skontrolowała pół roku temu bodajże. Też jakoś tak pół roku temu, jak się... No to świeże. Nasilenie kontroli bardzo ten... w lipcu 2010 roku, gdzie skontrolowała 13 spośród 43 funkcjonujących szpitali klinicznych. I wiele zastrzeżeń kontrolerów wzbudziła organizacja badań klinicznych przeprowadzonych w tych tamtych na zlecenie prywatnych firm. Głównie Nikt na zlecenie prywatnych firm przeprowadza? Głównie farmaceutycznych, nie, to te szpitale kliniczne. Negatywnie NIK oceniła działalność szpitali w zakresie zakupów sprzętu medycznego także oraz leków, czyli właściwie w zakresie wszystkiego. Jeszcze leczenia może. 9 na 13 oceniła negatywnie pod względem liczby nieprawidłowości, czyli tak 70% gdzieś. Nie zdali egzaminu. Przynajmniej w Najwyższej Izbie Kontroli. Podaję takie tutaj przykłady. Na przykład jeden z lekarzy w Białymstoku brał udział jako członek komisji w 3 postępowaniach przetargowych na dostawę leków w wartości tam 4 milionów złotych. W tym czasie prowadził odpłatne badania kliniczne na zlecenie firmy, która startowała w przetargu. No, takie mechanizmy, wiesz? No. Dobrze, czyli to jest powszechne jednak. No, 70%. No, można, tak, to jest bardzo powszechne. Można zjawisko uznać za powszechne. No, czyli bardzo dobry raport jest. Ja nie wiem, czy o co się tu czepiać. I teraz, czy szpitale zostały sprywatyzowane w tym czasie? Albo przynajmniej, czy zaczęły rozpoczęty, został być proces prywatyzacji? Rzeczywiście rząd Donalda Tuska mówi teraz, on dużo mówi, więc na razie i mało robi. Całe szczęście swoją drogą. No tak jak NIK nawet. Że wszystkie szpitale, które będą miały straty, zostaną przekształcone w spółki. Oczywiście spółki Skarbu Państwa wciąż, no ale już spółki. Tak? To już jest taki pierwszy etap do prywatyzacji kiedyś tam, jak już wszystko padnie. Szczególnie te szpitale. No także... Właściwie cała służba zdrowia to jest w świetle raportów NIK-u, to jest jedna wielka korupcyjna machina. No, czyli 70% jest do odstrzału w ogóle. Powinien zbankrutować sobie spokojnie. Może wreszcie, nie wiem, nie dopatrzyli się, lepiej się ukrywali, albo bo jakoś nie widzę... Nie, no, bo chodzi o to, że oni mogą robić co chcą przecież i tak ich nikt nie pozamyka. No to co się będą męczyć? Tak, kiedyś mi, zdaje się, jeden z przedstawicieli mówił, że, bo jak wiemy, szpitale w ogóle w Polsce, szpitale jako takie się zadłużają się na potęgę i co kilka lat są przez budżet państwa oddłużane, czyli dostają pieniążki, I to jest tak regularnie, tak co kilka lat, właściwie co kampanię wyborczą robione. I tam jeden, zdaje się, z przedstawicieli właśnie szpitala mówił, że on właściwie, no, on nie może inaczej robić, on musi się zadłużyć ten szpital maksymalnie, ponieważ on zdaje sobie sprawę z tego, że on zostanie potem oddłużony. Jeżeli nie będzie zadłużał, to będzie w gorszej sytuacji niż ten, który się zadłuży. Tak? I to będzie właściwie nie zadłużanie tego szpitala, będzie działanie na szkodę tej spółki. Ekonomiczne. Tak, właśnie będzie działanie na szkodę tej spółki, ponieważ działaniem całkiem racjonalnym jest to, żeby te szpitale funkcjonowały jak najgorzej, bo one i tak dostaną pieniążki. A tak, no to tak jak mówię często, w państwowej gospodarce ekonomia jest dokładnie odwrotna niż w prywatnej. Tam się opłaca mieć duże koszty i małe zyski. Halo? Hans jest z nami, cześć. Witaj, jesteś na antenie, w kontestacji. Halo? No dzień dobry, słyszysz nas? Tak, słyszę was. Co chcesz nam powiedzieć ciekawego? Czekaj, jest głośno was trochę? Mówię, no, coś? Tak, słuchaj nas przez Skype'a, a nie przez radio. I nie mów banan. No. Co, banan? Ja nie mówię banan. To dobrze. To teraz powiedz coś mądrego. Mądrego, czekaj, to musiałem pomyśleć. No to dobra, to pomyślam sobie. Rozłączyłeś człowieka? W ciszy. No bo... On miał coś do powiedzenia, tylko akurat niemądre miał. Zanim zdążył powiedzieć, tego rozłączyłeś. Skandal. To zaliczy się spontaniczność kontestacji. Nie wierzę po prostu. A to idzie na twoje konto, bo to jest ten, bo to jest czwartkowa audycja. Dobra. I to właściwie, tak naprawdę kończąc temat, bo już jest godzina 22.03. Bardzo dobrze, ja polecam tak naprawdę stronę NIK-u, nikgov.pl, bo jest ona bardzo pouczająca z tego względu, że dobrze obrazuje to, w jaki sposób każde odejście od wolnego rynku rodzi patologię natychmiast. Znaczy nie natychmiast, tak po chwili. Rodzi patologię, którą potem trzeba odkrywać. I tutaj NIK podaje bardzo, no ja myślę, że dość rzetelnie podaje skutki tej patologii, które się pojawiają. I jeżeli ktoś nie ma jakichś, nie wiem, argumentów na to, czy wolny rynek jest dobry, czy nie jest dobry, to niech sobie odwiedzi stronę NIK-u i niech sobie tam poczyta. Albo jak ktoś się zafascynuje przemówieniem pana Donalda o tym, jak jest dobrze, fantastycznie, ile się poprawiło, to też niech wejdzie na stronę NIK-u i tam sobie zobaczy dla porównania. Ja tu jeszcze patrzę sobie ten... Ostatnio tak miałem, bo akurat gdzieś ktoś miał telewizor włączony, patrzę, tam pan Donald z panem Lisem gaworzą. No, na TVP2 nawet. I no nie mogę tego słuchać, po prostu jak ten gość mija się z prawdą i to nie bez udziału świadomości, to ja nie mogę, no. Czy pan Donald, czy pan Lis? Donald. Pan Lis w ogóle nic nie mówi, on tylko potakuje raczej, nie żeby jakieś podchwytliwe pytania zadawał. No, także nie wiem, czy to jest jeszcze dziennikarz, czy to już jest jakiś doradca premiera, czy co, ale to wyglądało to trochę dziwnie. Od kreowania wizerunku premiera, to jest na pewno w mediach. Czyli specjalista od PR-u pana premiera. No, z dużym udziałem swoich kolegów. Ale tak. To TVN, tak, oglądałeś? No właśnie TVP2. TVP2. Tam byli. O. No nie mam telewizora, więc nie oglądam. Też nie, się zdziwiam. Więc jeżeli ktoś sobie chce na przykład zaprenumerować, to NIK również wydaje dwumiesięcznik Kontrola Państwowa. Taki tytuł, tak? Tak. Jest to jedyne czasopismo naukowe w Polsce poświęcone problematyce kontrolnej. Ja bym jakiś lepszy tytuł dla NIK wymyślał. Co tam panie w polityce? Co tam panie w budżetówce? Fajne tytuły by mógł mieć NIK. Jakie byście wymyślili tytuły dla NIK? Piszcie na czacie przez jeszcze minutę. Tak, a potem możecie też pod audycją, bo ściągnie ją kolejne 40 tysięcy osób. Publikacja NIK-u. Na stronie www.kontestacja.com. No, ale pismo ukazuje się od roku 1956, więc jest to bardzo, bardzo zacne pismo, które no już w 56, czyli już po śmierci Stalina, zaczęły się kontrole państwa przez państwo. Czyli państwo samo zaczęło się kontrolować i zaczęło sobie wytykać, jakie to całkiem do dupy ono jest. Mm-hmm. I potem, jak już to państwo usłyszało od tego państwa taką refleksję, to właściwie to się zmieniło. Zadumało się to i zadumiło nad problemem. I zmieniło w rządzącą partię na drugą, gdzie są ci sami ludzie znowu. To odbierzmy jeszcze Elę na sam koniec. Ela, masz krótką chwilę, żeby powiedzieć coś mądrego. Cześć. No ja na temat w sumie służby zdrowia, co by było, gdyby była prywatna, tak jak kiedyś w zamierzchłych czasach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, no, bywało, i co odpowiedzieć ludziom, którzy twierdzą, że na przykład biedni ludzie zostaną bez opieki medycznej, więc w tamtych czasach to działało w ten sposób, że ludzie się zrzeszali w takie bractwa. Bardzo fajny artykuł jest na stronie Mises.pl pod tytułem Jak państwo rozwiązało problem służby zdrowia. No niestety tam jest trochę negatywnie, ale to działało mniej więcej w ten sposób, że biedni ludzie zrzeszali się w takie właśnie spółdzielnie, ubezpieczalnie i wynajmowali sobie lekarzy. Składki były dość niskie, no i tam ktoś pilnował, żeby ta opieka lekarska nie była nadużywana przez takich hipochondryków. To takie ubezpieczenie dzisiejsze. Dzisiaj też możesz sobie wykupić w jakiejś ubezpieczalni tam abonament w klinikach. Płacić kilkadziesiąt złotych. No. Dobra. I pierwsza reakcja była taka, że te wszystkie stowarzyszenia lekarzy się oburzały i lobbowały, aby odbierać, nie, czy w ogóle nadawać licencje lekarzom i odbierać tym, którzy leczą tych biednych ludzi, bo obniżały w ten sposób ceny usług. No, ale to tam jakoś specjalnie nie zaszkodziło tym bractwom. Bractwa zaszkodziły same sobie, ponieważ w końcu lobbowały o to, żeby ustalić jakiś minimalny poziom składek. No i tak się zakończyła historia bractwa. I tak jest do dzisiaj. Dzięki ci wielkie, Ela. To była Ela w kontestacji. Jeszcze powiem, ja czytałem ostatnio o takiej ciekawej rzeczy, że wszystkie firmy farmaceutyczne, które mogą, to rejestrują swoje leki w Polsce jako suplementy diety. No. Kojarzysz takie słowo? Tak. To jest takie słowo wytrych, które pozwala znowu na zastosowanie wolnego rynku w handlu lekami właśnie, które można tak zrobić. Ponieważ jak może wiecie, ja trochę wiem, bo ja z mojej pracy zawodowej w dużej korporacji swego czasu mieliśmy problem taki, że prokurator nas ścigał za to, że w artykule prasowym jakimś wspomnieliśmy nazwę leku na receptę. Tam przy okazji czegoś tam zostało wspomniane i prokurator to potraktował jako reklamę tego specyfiku, bo już samo wspomnienie nazwy jest reklamą, więc należy, a reklama leków na receptę jest niedozwolona w tym kraju w ogóle. Absolutnie. O, tak. Tego nie wiecie. I jest to jedno z wielu ograniczeń, które jakby wiążą rynek handlu lekami. Między innymi nie można stosować promocji cenowych, nie można łączyć kilku produktów w całość i tak dalej, i tak dalej. No wszystkie te, wiecie, te różne promocyjne triki, które znacie z codzienności, nie można stosować. Przy rynku leków już pomijam wszystkie tam testy i tak dalej, różne kontrole i różne kolejne certyfikaty, żeby w ogóle lek został dopuszczony do obrotu. Więc się rejestruje to jako suplement diety i wtedy można jakby no, normalnie, w miarę normalnie to działać, można to wtedy reklamować, łączyć, promocje robić i tak dalej, obniżać ceny i tak dalej, i tak dalej. Z tego, co wskazywał artykuł w jednej z poważnych gazet, to czas wprowadzenia suplementu diety na rynek, średni czas w tej chwili to jest 4 miesiące, podczas gdy normalnego leku to jest minimum 2 lata. A przy lekach innowacyjnych to jest 10 lat wprowadzenie jednego leku. Więc to jest różnica pomiędzy socjalizmem a wolnym rynkiem. No tak. Czyli jakby dziś wynaleźli lekarstwo na raka i by nawet działało, to i tak musisz poczekać 10 lat. To i tak wszyscy, którzy są dzisiaj chorzy na raka, to niestety umrą. Sorry, ale to musi przejść przez procedury. To niestety i nie możesz się zgłosić to jako królik testowy, tam doświadczalny. No nie, tak, takie procedury, panie, no przecież to wszystko dla dobra pacjentów jest robione, tak, żeby przypadkiem sobie nie zaszkodzili mnie tymi lekami, bo przecież mogliby jeszcze sobie zaszkodzić chorzy na raka wszyscy. No więc jakby świat całością swoją dąży do wolności. i próbuję sobie jakoś znaleźć wszystkie, to jest jak taka woda, nie wiem, zamknięta w jakiejś beczce, że zawsze próbuję znaleźć sobie jakąś szczelinę, żeby sobie stamtąd wypłynąć. Znaczy, wolny rynek zawsze funkcjonuje. No. Tak. Że wolny rynek będzie, jest i zawsze będzie nawet, tylko, no, tylko chodzi o to, czy będzie ukryty, czy będzie można po prostu głośno i oficjalnie robić sobie to, co się chce, czy będzie trzeba po cichu. O. Czy nazwiemy opłatę za usługę opłatą za usługę, czy nazwiemy to łapówką? I będziemy to ścigać jako wielkie przestępstwo, chociaż jest to jedno i to samo. Czy będziemy leki wprowadzać w ciągu w pół roku, czy w ciągu 5 lat? Czy nie wiem, jesteśmy na tyle mocni psychicznie, żeby móc sobie spokojnie skazać kilka tysięcy, kilka milionów, ileś ludzi na śmierć, tylko i wyłącznie z tego powodu, żeby procedury zostały wszystkie dopełnione, żeby wszystkie certyfikaty zostały zdobyte. Bo wiesz, w Polsce prawo jest święte, żeby się nie wiadomo, kto je napisał, ale to prawda, ale jest święte. Żeby się w papierach zgadzało, żeby było ładnie. Musi się zgadzać, tak. Procedura musi być. Swoją drogą, to jest ciekawe, że na tych studiach prawniczych oni wciskają tym prawnikom tą prawdę objawioną, że prawa należy przestrzegać. No ja też, słyszałem na forum, to są jacyś nawiedzeni naprawdę ludzie, oni dogmatycznie podchodzą. Ale kto wymyślił tę zasadę, że prawa należy przestrzegać? W ogóle to jest jakieś, nie wiem, ludzie rzeczywiście w to wierzą. Znaczy, chodzi o to, że może i trzeba przestrzegać, ale nie w taki dogmatyczny sposób, że prawo jest ważniejsze od wszystkiego innego. No nie jest ważniejsze od wszystkiego innego. Nie jest. Ludzie są ważni i dobro ludzi, to żeby się nie krzywdzili nawzajem, to żeby były dobre efekty jest ważne, a nie prawo samo z siebie. No. Żeby robili love, a nie war. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pan. Społeczeństwo, proszę pan. No, a właśnie za kontestację nie płaci społeczeństwo, tylko płacą sponsorzy. I tutaj muszę oficjalnie powiedzieć, że jestem pod niesamowitym wrażeniem. Niesamowitym wrażeniem tego, co się stało w ostatnim tygodniu, ponieważ wystosowaliśmy taki apel trochę, że kontestacja została zablokowana, co jest prawdą. No to prawda była. Jest to absolutna prawda. Z powodu tego właściwie jednego faktu, że przegięliśmy z obciążeniem procesora serwerów, na którym się znajdujemy. Wszystko inne się mieściło w normach bardzo wygórowanych, ale niestety procesor padł i zostało to zablokowane. No to takie potężne maszyny dosyć już. Potężne maszyny. To nie jest domowy PC, tak powiem. No nie. I te procesory niestety zostały skraszowane przez ruch, który robicie, drodzy słuchacze, na naszej stronie www.kontestacja.com, na którą was zapraszamy oczywiście, dopóki jeszcze działa. Więc już można robić, bo... Już można, ponieważ po pierwsze wprowadziliśmy cache'owanie szeroko pojęte oraz inne działania optymalizacyjne, ale... Znaczy my, czyli ja. My, czyli on. Ale po drugie, tak naprawdę poprosiliśmy was o trochę więcej pieniążków niż zwykle na to, żebyśmy mogli rzeczywiście rozbudować sobie tą bazę tam serwerową, na czym to wszystko stoi. No i jestem pod miłym wrażeniem, że naprawdę stanęliście na wysokości zadania, także tutaj podziękuję Kluste z Bełchatowa, Piotrowi, podziękuję również gościowi, który się podpisał. Starzy głosują na PO, a ja z kieszonkowego wspieram kontestację. Niech żyje. I też dał. Libertariator, który powiedział, że dostał zwrot z podatku, również się dorzucił. Ludź pracy z Londynu, który dał 300% normy tego, co zwykle daje. No, dał. Dał. I tak jest tam napisane. Wódz Azteków. Wow. Wódz Azteków, JK, Ściepa na serwery. Sebastian na serwer dał jakże potężną kwotę. I wszyscy ty, którzy dali trochę mniejsze kwoty, ale w sumie się zebrała naprawdę fajna suma, która nam pozwala myśleć nad w takim razie przesiadaniem się powoli na coś dużo droższego niż dotychczas. Tak, a przy okazji opłaciliśmy wszystko, co trzeba i będzie nadawanko od razu na pół roku z góry, wystarczyło i będzie nadawanko jak trzeba. Tak, A teraz będziemy pracować nad stroną, nad tym, żeby wprowadzić nową stronę, a przy okazji jeszcze... Znaczy my, w sensie, że ja. Tak, w sensie, że on oczywiście, bo tutaj nikt inny nic nie robi. Ale on... Tutaj hało sarkazmem. Kontestacji? Procent mojej roboty jest taki jak procent korupcji w przypadku szpitali państwowych. O, a to jest dobre porównanie, muszę powiedzieć. Całkiem inteligentne. I teraz muszę coś ci puścić. To będzie początek nowego świata. No. Nowa strona. Tak będzie, która się szykuje. I mam nadzieję, że nie wiem, czy od razu, czy potem to zobaczymy na nowym też sprzęcie, który będzie, no, dużo droższy będzie miesięcznie, ale mam nadzieję, że dużo wydajniejszy i pozwoli nam po pierwsze nie umrzeć, a po drugie rozbudować dużo więcej usług, które no teraz siłą rzeczy nie rozbudowujemy, ponieważ nie mamy takich możliwości technicznych, a pomysły mamy i zaplecze też programistyczne mamy, także... Możemy porządnego czata zrobić, będziemy mogli. Na przykład. To jest jedna z paru spraw, które możemy wprowadzić. Powiadomienia na gazu, mam nadzieję, zaczną w końcu przychodzić, jako że... Dokładne statystyki wreszcie. O, właśnie, żeby każdy przynajmniej wiedział już, nawet żeby chociażby słuchający wiedzieli, kto ile osób ich słucha i kto jest... Dokładnie. Bo teraz tak. Nie wiedzą tak naprawdę. Zrobiliśmy takie badanie zbiorcze ostatnio i wyszło nam, no, że naprawdę bardzo dużo osób, nie wiem, no, możemy to ujawnić, czy nie, chyba? Nie. No nie wiem, to ty decyduj teraz. No, dużo osób słucha kontestacji, tak powiem. Nie, to jest no, skalę podaj. No, może tak, podam skalę. Skalę do radia, które no, jest troszeczkę konkurencyjne do naszego radia, nie podam jego nazwy, musicie się sami domyślić. Więc kontestacja jest tak lekko licząc 20 do 30 razy zwiększa, ma większą oglądalność i słuchalność, podczas gdy dostała o 100% mniej dotacji z Unii Europejskiej niż to radio. I operuje na budżecie kilkadziesiąt czy kilkaset, nie wiem ile razy niższym niż wspomniane wyżej konkurencyjne radio. Wyżej wspomniane konkurencyjne radio operuje na poziomie kilkuset tysięcy złotych dotacji samej. No. Plus tam paru innych zalet, które sobie wypracowali. Cię tym chwalimy, bo jesteśmy z tego dumni, powiem. Absolutnie. Kupa dobrej roboty. I idzie w górę. Wszystko idzie w górę, wszystkie statystyki idą w górę i myślę, że jakość też nadawania się poprawia. Będziemy jeszcze bardziej pracować tak naprawdę nad tą jakością. Hej, właśnie, możemy podnieść jakość w ogóle nadawania teraz. Troszkę. Na żywo, czy tak? Na żywo, to kosztuje, nie? No, ale właśnie mamy już. Aha, że z tych pieniędzy. A to zobaczymy, ile nam zostanie z tych dedykowanych, czy VPS-ów, czy tam tych wszystkich. No. To zobaczymy. No, to potem. Chcecie? Bo nie wiem, czy to jest... Będzie ładnie. Ja też, wiesz, jak się słucham, to ja się słucham w odsłuchu. To nie wiem do końca, jak to brzmi. Ale rzeczywiście nie, jakość taką, którą wysłyszycie tutaj na antenie, to no, wybraliśmy tak na granicy. Optymalnie. Tak, dokładnie. No. Tak, że już niżej to już by się nie dało słuchać, o tak powiem. Przynajmniej muzyki by się nie dało słuchać. A to jeszcze jako tako jest okej. Okay, no. Chociaż przy muzyce to bywa kiepskawo czasem. Mm-hmm. Dobra, 22.20. To koniec technicznych tutaj informacji. Także jeżeli chcecie się dorzucić do sponsorów, to oczywiście was zapraszamy na stronę kontestacja.com. Szczycimy się tym, że nie mamy dotacji z Unii Europejskiej i nie zamierzamy mieć, bo nie chcemy kraść pieniędzy, tylko chcemy je dostawać od ludzi, którzy są zadowoleni z tego, co robimy. A jak przestaną dawać, to znaczy, że nie są zadowoleni i wtedy przestaniemy. Także dzięki wam wielkie za dzisiejszy udział w audycji. Czy ktoś po tobie leci? Nie, w czwartki nie ma żadnej audycji. Później. Nic nie leci. Także mamy tutaj swobodę. Tutaj. Myślę, że nad ramówką też trzeba będzie popracować, bo się trochę przestarzyła się trochę. Za dużo zrobi audycji, ale nie ma czasu w tej chwili, także to za parę tygodni dopiero. To ja idę się nawalić, bo jestem chory. I wam też to polecam. Wyżegna was dzisiejszej czwartkowej audycji Marcin Huk-Kosiński i Martin Lechowicz. Ci, którzy tam Kazikowi trochę tam tak. Przygadali. A ja też ostatnio napisałem o panu Kazimierzu. Też na nawalony.com napisałem. Tak, i na Facebooku swoim również. Także możecie sobie, jeżeli jeszcze nie przeczytaliście tego apelu, to przeczytacie. Apel na stronie kaziknoszkurwa.pl. Tak, to jest nazwa. To jest nazwa, to nie jest przekleństwo. Cała nazwa. Bez spacji. Lub na stronie nawalony.com, to Martin tam powiedział. A jak macie dość tego, to idźcie się nawalić albo coś innego zróbcie. Także. Grzańca polecam. dobranoc. Dobranoc. Albert, wychodzimy! A to się jeszcze nie pochwaliłem, bo dżingla takiego fajnego nagrałem. On jest trochę bez sensu, ale mi się podoba. Ja to jedno marzenie w życiu mam. Jeździć na taksówce w Nowym Jorku. Tłok tam straszny. W Ameryce? Nie tylko. Tam jest i nierówność społeczna, i trusty, i kartele, i wszechpotężna władza kapitału. Ale tam, jak ktoś kogoś gania samochodem, to oba dymają tak, że aż kurz idzie. Amerykański. A tu...